dolog cselekedeteivel, ugye eltettük szeptember 25-én, 2009-ben, igen. Igen, akkor kezdtük. És 2009. szeptember 25-én, és ugye most 2011, nem, az tavaly volt. Már, hát nem, másfél éve. Igen. Mert ugye akkor az első Biblia óra még az ifjúsági házban, ezt 2009. szeptemberébe kezdtük el, és ugye az apostolok cselekedeteivel indítottunk. És hát most jutottunk el oda, hogy befejezzük, hogy ezért ez egy hosszú könyv, és persze ugye ezért voltak alkalmak, amikor kimaradtak, nem ezt tanítottunk, hanem mást. De most ma befejezzük. Ma végére érünk ennek a könyvnek. Úgyhogy akkor így helyezkedjetek el, kényelmesen tedd fel a lábodat, vagy nem tudom, nyugodtan érezd otthon magadat. És a mai tanításban is két témát fogunk venni, és azt gondolom, hogy talán ez az a két téma, ami legfőképpen átjárja ezt a könyvet, vagy megtalálható ebben a könyvben, és ma is mint egy ilyen kis összefoglaló lenne igazából ennek a könyvnek, ez az utolsó pár verse, mert valójában én ezt látom ebben a könyvben, hogy ez az, ami történt itt valamilyen szinten részről részre. Tehát tudjuk azt, hogy Pál Róma felé vette az utat, és ugye el szeretett volna jutni Rómába, ez volt az ő szíve, azt gondolom ez volt az ő elképzelése. Csak nyugodtan, csak ne most felfáz. Csak nehogy elaludj. És így láttuk, hogy elég nehezen jutott el Rómába, ugye volt egy hajótörése, Málta szigetére sodródtak ki. Látjuk, hogy ott megmarja egy kígyó is, és így beszéltünk ezekről a dolgokról, hogy ahogy Pál megérkezik erre a szigetre, hogy hogyan is gondolkodott ő a szolgálatról, és ahogy kijöttek ugye a vízből, ahogy hajótörést szenvedtek, ő Pál rögtön magát a szolgálatba tette, és ugye fát gyűjt, segít az embereknek, részt vesz ebben a szolgálatban, és látjuk újból Pálnak a szívét, vagy látjuk Pálnak a szívét, vagy a hozzáállását, vagy a gondolkodását ebben, hogy ő soha nem tekintette magát nagyobbnak, vagy különbnek. Ugye ezt írja is a leveleiben, a korintusi leveleiben, hogy megtehette volna ezt, de soha nem fuvalkodott ezzel fel, vagy soha nem kérkedett ezzel, hogy ő apostol, pedig sokkal többet tett, akár az összes apostolval együttvéve, Pál, mint a többi apostol. De soha nem emelte fel magát az emberek felé. És ugye így sem ezt teszi. És aztán mégis azt látjuk, hogy ugye ott van Pál, teszi ezeket a dolgokat, de megmarja ez a kígyó. És azt is látjuk, hogy ő lerázza magáról ezt a kígyót. És beszéltünk ott ezekről a harcokról, a bűnről, a testiességről, hogy bizony sokszor jön ez a kígyóharapás, bizony sokszor a kígyó el akar minket vinni Istentől. És ugye látjuk azt, hogy Pál ugye lerázza magára ezt a kígyót. És nekünk is ugyanígy le kell, fontos, hogy lerázzuk, hogy elválasszuk magunkat a bűntől, hogy ne gondoljuk azt, hogy mi meg tudjuk szelvíteni, ne gondoljuk azt, hogy mi el tudunk vele bánni, hanem féljünk attól, vagy forduljunk el attól az életünkbe, mert el fog minket pusztítani. És azt is láttuk, hogy Isten hűséges, hogy ahogy Pál lerázza ezt a kígyót az ő életéből, vagy az ő kezéről, akkor látjuk, hogy Isten ugye ajtót nyitott. Ahogy Pál hűséges volt ezekben a kicsi dolgokban, ahogy hűséges volt a fagyűjtésben, Isten ajtót nyitott a szigetnek a vezetője elé. Ugye őt is, ő hozzá is el tudott jutni, és szolgálni tudott, és ezen keresztül az egész szigetet elérték, és az egész szigetnek el tudták mondani az evangéliumot. És azt olvassuk, hogy ugye sokan meggyógyultak, jöttek, imádkoztak értük Pálék, és sokan meggyógyultak, és megtértek. Ez egy nem egy olyan nagy sziget, tehát ugye nem egy Ausztrália nagyságú sziget, ez egy kis sziget. És képzeld el, micsoda ébredés lehetett ott, hogy egyszer csak abban a nagy viharban, ugye partra vetődik egy ember, 2 hete benne voltak ebbe a viharba, nem is gondolták volna ezek az emberek, hogy itt ezen az emberen keresztül, vagy majd ezen a helyzeten keresztül Isten mit fog tenni. És akkor megérkezik Pál hullámmal, itt kivetődik a part, valami pálmafára is felvetődött, hogy nem tudom, köpködik ki a sós vizet a szájából, mindez is egy nagyon rossz képen lehetett, vagy így rosszul lehetett, ugye hánykolódni több mint 2 héten keresztül a tengeren, ugye nem ettek, nem ittak, már azt gondolták, hogy meg fognak halni, minden reményük elveszett, és aztán ugye ott van Pál, és akkor megharapja még egy kígyó is, ki ez az ember, biztos, hogy Isten már rég el akarja pusztítani, és akkor ezen keresztül ugye Isten hoz egy ébredést erre a szigetre. És milyen történet, micsoda sztori lehetett ez, hogy annak a szigetnek egy teljes megújulás lehetett, egy teljes más élet, ott lehetett az élet ezeknek az embereknek az életében végre. És aztán ugye utána innen tovább indulnak, és ugye ezt fogjuk megnézni ma, ahogy Pál és a kis csapata eljut Rómába, és túl sokat már nem tudunk meg arról, hogy ő mit is csinálott, vagy mi lesz az ő életével, de ugye más iratokból tudjuk, hogy aztán ugye Pálnak az élete, a vége az lett, hogy Néró császár lefejezteti, és ugye mártírhalált szenved. De majd ezt a rész végén ugye majd megnézzük egy picikét részletesebben. Akkor most olvassuk el a 11. fejezetet, és a 11. verstől, tehát a 28. fejezet 11. versétől a 15. versig. 3 hónap múlva azután elindultunk egy alexandriai hajón, amely szigeten telelt, és amelynek címerében Dioszkuruszok voltak. Szirakúzába érkezve ott maradtunk 3 napig. Innen a part mentén hajózva megérkeztünk Régiumba, és mivel egy nap múlva feltámadt a déli szél, így másnap Puteoliba értünk. Itt testvéreket találtunk, akik kérték, hogy maradjunk náluk 6 napig. Így érkeztünk Rómába. Mikor az ottani testvérek hallottak érkezésünkről, elénk jöttek Appius Forumáig és Stress Tabernáig. Amikor Pál meglátta őket, hátadott Istennek, és megtelt bizakodással. Tehát látjuk, kiderül, hogy 3 hónapot töltenek a szigeten. Ugye ennyi idő alatt azért Pálnak sok lehetőség nyílhatott arra, hogy vigye az örömhírt az emberek közé, és biztos vagyok benne, hogy Pált ismerve nagyon jól kihasználta. És ugye milyen érdekes ez a mód, ahogy Isten munkálkodik. Milyen érdekes, hogy Isten egy ilyen helyzetet is használ. Ugye teljesen ilyen lehetetlen volt ez a helyzet. Élethalál között voltak, a katonák ugye le akarták őket mészárolni, hogy a rabok ne meneküljenek meg, ugye ezt a 28. vagy a 27. részben olvashatjuk. És ugye minden reményük elveszett, és aztán ugye ott találják magukat ezen a szigeten. Valószínűleg még nem is tudhatták, hogy hol vannak, hogy hova jutottak, nem tudták, hogy mi fog velük történni. És aztán mégis ott van Pál és a csapata, és Isten egy hatalmas módon használja. Tehát amikor elindult Pál Rómába, akkor nem így indult el, vagy nem ezt tervezte, hogy na majd ezt fog velem történni. Hanem egyszerűen csak ez a vihar, ez oda viszi őket, ott kötnek ki, ez a kikötés, ugye ez nem szó szerint értendő, hanem ugye ott törnek hajótörést, ott szenvednek. És nekem az igevers jutott eszembe ott János evangéliumában, a 3. rész 8. versében, hogy a szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. És azt gondolom, hogy ha ez valakire igaz, ez Pál és az ő életére nagyon igaz volt. Én az én vágyom és az én imám az, hogy mindnyájunk életére ez igaz legyen. Hogy így bízzuk magunkat Isten szent lelkének a vezetésére, ahogy Pál rá tudta magát bízni. És ugye sokszor ez azzal jár, hogy nem tudjuk a tervet, vagy nem értjük a tervet, vagy nem látjuk át a tervet. Ugye nem tudjuk, hogy honnan jő ez a szél, vagy merre fog minket vinni, hol ennek a vége. Ugye halljuk az úgást, tapasztaljuk Istennek a lelkét esetleg, hogy visz, indít valamerre, hogy valami változás fog jönni. De nem tudod, hogy ugye ez hová fog vezetni. És van ebben egy ilyen nagyon izgalmas dolog is. De ugyanakkor van ebben egy nagyon kényelmetlen, egy nagyon nehéz, főleg ha egy olyan ember vagy, aki szeretett tudni a tutit. Hogy holnap ez lesz, reggel felkelek, megnézem, végre kezdődik a Forma 1, megnézem az időmérő edzés, aztán nem tudom, megfőzöm az ebédet, felásom a kertet, elvetem a hagymát, meg a borsót, holnap egyébként ezt terveztem. Van egy kis konyha kert részünk, ott is lányokkal kertészkedünk, ha nem lesz túlságosan rossz idő. És aztán, nem tudom, készülök még vasárnapra, és ugye hát ez a terv. És hogyha egy ilyen ember vagy, hogy szereted így betáblázni, vagy így, hogy na, ettől eddig ez történik, és akkor szereted tudni, hogy mi lesz az életedben, ugye akkor ez egy nagyon nehéz helyzet, mert Isten sokszor úgy vezet minket, hogy elindít, és ugye nem tudjuk, hogy hova fogunk kikötni, vagy merre fog minket pontosan vezetni. Hiszen Pál apostol sem úgy indult el Jeruzsálemből, hogy na, elmegyünk Rómába, ott az úton majd valahol Málta környékén jön egy vihar, és ott egy hajótörés szenved, mert ezt én így elterveztem, kitaláltam, hogy majd Máltán kikötünk, majd majdnem megölnek minket, meg majdnem éhen halunk, meg meghalunk, meg nem tudom, meg megmar egy kígyó, és akkor majd eljutunk oda a helytartóhoz, és akkor ott meggyógyítom a valakiét, és akkor majd eljutunk az emberekhez, és milyen jó lesz akkor nekünk. Mert ugye nem ez volt Pálnak a terve, hiszen nem volt ilyen terve. Egyszerűen el akart menni Rómába, és aztán Isten útközben ugye megállította őt, hogy oké, Pál, most 3 hónap Máltán, jó? Oké, uram, akkor menjünk Máltára. 3 hónapot ott még használni akarnak, mert én meg akarom menteni ezeket az embereket. És tudod, nagyon fontos, és igazából ezt látjuk, ez az az első dolog, amit látunk itt az apostolok cselekedeteiben, hogy Isten lelke vezette ezeket az embereket. Látjuk, hogy ugye, Fülöpöt is Isten lelke ugye elragadta, és ugye elviszi azba a kietlen útra, és ugye ott találkozik azzal az emberrel, az etióp kincstárnokkal. És látjuk, hogy Pétert is, ugye Isten lelke, ugye ott van a háztetőn, és ugye megjelenik neki az a lepedő, leereszkedik, tele tisztátlan állat, és azt mondja, hogy öld és egyél. Óram, nem, én ezt nem teszem. És ugye Isten vezette ezen keresztül Pétert, hogy igen, menjen a pogányok felé. Hogy én őket is meg akarom menteni. És ez az evangélium, az hozzájuk is szól. És aztán ezt látjuk Pál apostol életében is, hogy ment, zörgetett, nyitott ajtókat, valahol bezárózott, aztán Isten valahol megnyitott ajtókat. Aztán szólt neki Isten lelke, hogy igen, én azt akarom, hogy menj Jeruzsálembe. De az is meg lett mondva neki, hogy ott fogság fog rád várni. De Pál ment. És ugye Isten lelke így vezette. És sokszor még közben nem tudták, mi történik, vagy mi fog akkor történni. Eljutok Jeruzsálembe, de akkor hogy lesz, Uram? Mi fog ott velem történni? Nem tudta Péter sem, hogy mi lesz, hogyha elmegye haza a pogány századosnak a házába. Hogy mi fog ott történni. És aztán Isten ugye oda küldi a szent lelkét, és ezek az emberek megtérnek, betöltekeznek a szent lélekkel. És a mi életünkben ez ugyanúgy igaz. És nagyon fontos, hogy ahogy ezek az emberek rábízták magukat Isten szent lelkére, így bízzuk mi is magunkat a szent lélekre. És igen, ez a szél, ez a zúgás, vagy ez a lélek, ez jön, és ugye halljuk, érezzük, de nem tudjuk sokszor pontosan, hogy mit akar, hogy merre akar minket vinni. És tudom, hogyha belegondolok az én saját életembe is, akkor csak így most látom, hogy Isten ezt is tervezte. Hogy nem is gondoltam volna, igaz? Nem is hittem volna, hogy egyszer Isten ide akar hozni. És vajon Isten mit akar még? Hová akar vinni? De van-e benned egy ilyen nyitottság? Hogy Uram, hogy jó Uram, nem értem, de akkor így vigyen ez a szél engem, vigyen ez a vihar engem, vigyen ez a hajó engem oda, ahová te akarsz. És ne ellenkezz ez ellen. Vagy úgy van-e benned egy ilyen ellenállás, egy ilyen harc, ilyen küszködés ez ellen, a lélek ellen. Hogy ahogy Péter is ugye azt mondta ott, hogy amikor Isten azt mondja, hogy öld és egyél, és azt mondja, hogy Uram, Isten ments, hogy én ezt megtegyem. Hát soha nem ettem, nem érintettem tisztátalant. De akkor azt mondta, hogy de, tedd ezt, Péter, ezt meg kell tenned. És ugye van sokszor bennünk, hogy ó, Uram, hát ez nem lehet. De ha Isten mondja, ha abban a lélek vezet, és ha abban tényleg a lélek vezet, akkor ne harcolj ez ellen. És nézd ezt a könyvet így is. Én nekem nagyon nagy áldás, ugye én végig tanítottam. Tehát én mindenre, nem mindenre, de nagyon sok mindenre emlékszem. Ugye biztos, hogy te nem, mert sokan nem is voltatok itt az elején, és persze egészen más hallgatni egy órát, mint letanítani, tehát sokkal kevesebb marad meg nektek, mint nekem. De ezért is jó tanítani. De csak így gondold végig ezt a könyvet. Ugye, ha már olvastad, akkor látod, ahogy Isten milyen fura helyzetekbe vitte ezeket az embereket, milyen érdekes módon vezette őket. És milyen jó volt, ugye, hogy ők nem harcoltak, hogy Fülöp nem harcolt. Nem harcolt az ellen, hogy Isten hová vitte őt, hogy Szamáriából kiragadja és elveszi őt ebbe a kietlen, puszta, névtelen útra, és ott találkozik ezzel a kincstárnokkal, hanem így beletette magát ebbe a vezetésbe, és Isten megesáldotta őt ezért. Merd rám bízni magadat Isten lelkére, és így engedd neki, hogy ő vigyen őket. És ugye ezt látjuk, hogy aztán eljönnek erről a szigetről Pálék, és útközben találkoznak tanítványokkal, és látszik, hogy én biztos vagyok benne, hogy Pál ezt megharcolta. Hogy soha ne úgy érezd ezt, amikor igen, a lélek vezet majd, és akkor mindig ott lesz ez a felhőoszlop, mint Izraelnek, és ez a lángoszlop éjszaka, és látom, és tudom, és menni kell, igen, megyünk Rómába, gyerünk is, nem számít semmi. Pál sem volt ilyen. Pálban is megvoltak a kétségek. Pálban is megvolt az az idő, amikor így elbizonytalanod, hogy Uram, és mi van? Tényleg ezt akarod, hogy így ez tőled van? És olyan jó itt ezt olvasni, amikor ugye megy, eljutnak, találkozik tanítványokkal. És akkor kérik, hogy maradj itt 6 napig. És akkor oké, ott marad, mennek tovább, és akkor jönnek elé Rómából a tanítványok. Mennyire bátorító lehetett ez Pálnak, és utána ezt olvassuk, hogy Pál megtelt bizakodással. Én biztos vagyok benne, hogy itt Pál úgy volt, hogy hát itt most itt valamit elrontottam, vagy ez itt nem vagyok, nincs jól. És akkor így, igen, Pálna, hallottuk, hogy jött, és tök jó, gyere, és már várunk téged, és elé jöttek, körülbelül olyan 30 kilométert megtettek, gyalog. Majdnem elgyalogott a Komáromig. hogy igen, gyere, mert itt vagyunk. Ez olyan, mint hogy amikor én jöttem volna a dologra, akkor hogy vártatok volna engem ott Komárom, hogy Peti, már úgy várunk, hogy jössz így péntekenként. Senki nem volt ott azért, ez így szégyeljétek magatokat. Nem, csak vicceltem. De várták Pált, és érdekelte őket, és milyen jó eső érzések tett Pálnak, hogy oké, itt vannak emberek, akkor itt valami lesz, akkor Isten, akkor így tényleg jól vezetett, és így nem vétettem, nem hibáztam el a célt. És így Pál is megtelt bizakodással, és és ugye felbátorodott ezen a dolgon, hogy oké, jó helyen vagyok. És hidd el, hogy Isten nem fog ott hagyni ebben a helyzetben. Hogy nem csak így kirúg, vagy így kilök ebben a helyzetben, tudod, mint egy ilyen ejtőernyőst, hogy oké, ugor le, aztán majd nyílik az ejtőernyőt. Hanem amikor így zuhanunk, akkor így fogadni így bátorításokat, hogy ad olyan időket, amikor így jönnek emberek, felemelnek, segítenek, megnyugtatnak, és ad olyan helyzeteket, körülményeket, hogy így bizakodjunk, és új erőre kapjunk. Hogy soha ne képzeljük úgy el az Istennel való járásunkat, vagy a kapcsolatunkat, hogy sokszor úgy döntják meg a gyerekeket, hogy beledobják a mély vízbe, azt akkor gyereki. És akkor persze szegényként kapálózik, a nővérem még is így tanítottak engem úszni, ezt mindig emlegetem ő neki, hogy kivittek, van egy ilyen bányatót, ahol laktunk, és ugye unoka nővéreimmel, ők ugye 5-6 évvel idősebbek voltak nálam, én meg a kis kolonc voltam a nyakukon, és akkor na oké, gyere, tanítunk úszni, be a vízbe, tudod. Aztán szép lassan megtanultam úszni, de hát ugye ez nem volt valami nagy élmény számomra, és de soha ne így képzeld el, ezt, amikor Isten azt mondja, hogy bízd magad az én lelkemre. Soha ne így gondolj arra, hogy így belök a mély vízbe, és akkor majd valahogy így a képességeid szerint így kiebickélsz onnan, és hát ha szerencséd van, akkor nem fulladsz meg. Ha rossz napod van, akkor vége. Hanem annyit tesz ránk, amit mi el tudunk hordozni. Annyit fog te rád tenni a te életedbe, amit el tudsz hordozni. És ugye ezeken az időkön keresztül ugye mi erősödünk, növekszünk. Ugye Pál sokat tanult ezeken az időkön keresztül. És amikor már Isten látta a szerető atya, látta a gyermekét, hogy na, itt most nehéz, na jó, figyelj Pál, akkor most adok köréd embereket. Nézd csak, ott vannak az enyém. És nézd csak, onnan Rómából is jönnek már. És akkor Pál megtelt bizakodással. Pál ez nagyon felbátorította, hogy oké, akkor minden rendben van. Jó helyen vagyok. És hidd el, hogy Isten nem fog így ott hagyni. Csak akár esetleg így kiálts hozzá, hogy Uram, jó, akkor most adj valami kis bátorítást, vagy erősíts meg. Így erősíts meg az én bizalmamat benned. Meg kell telnem bizakodással újból, mert most így elhagyott az erőm, és most így a végét járom. De így hadd bátorítsak még egyszer arra, hogy így bízd rá magad az életedet Isten lelkére, hogy ő hadd vezessen, és hadd irányítsa ő az életedet. Menjünk tovább, olvassuk a 16. verset. Amikor megérkeztünk Rómába, Pálnak megengedték, hogy külön lakjék az őt őrző katonában. Kicsit rendezkedek. Tehát Pál megérkezik végre Rómába, és ugye ez az akkori világ központja volt. Ugye minden tekintetben Róma volt a világ közepe. Politikailag, gazdaságilag, katonailag. Minden ott dőlt el. Ugye mindent onnan vártak. mindig arra néztek, ugye, mint mi is Magyarországon, mint felmegyünk Budapestre, igaz? Tehát ugye bárhonnan is mész, felmész Budapestre, és várod azt a döntést onnan föntről, mert minden ott dől el, igaz? És ugye az országnak a közepe. És ugye sokan mondják így vidéki városokból, ezt többen hallottam, hogy Magyarország ilyen Budapest-centrikus, tehát ugye minden ott van, csak ott van. És akkor ugye, és képzeld el ezt, ugye nagyban, hogy Róma akkor nem csak egy országot, hanem az egész világot irányította és befolyásolta mindenféle tekintetben. És ugye Pál ebbe az országba, és ebbe a városba jut most el, ide érkezik meg. És biztos, hogy ugye ez volt a cél, hogy ha ide megérkezek, és ha itt tudok emberekkel beszélni és megosztani velük az evangéliumot, ha itt el tudok érni vezetőket, akár a császárt, akkor ugye ez az egész világra hatással lehet. Ott akkor valami nagyon nagy dolgok történhetnek. És azt gondolom, hogy volt Pálban egy ilyen elképzelés, vagy egy ilyen ötlet, vagy egy ilyen elgondolás. És ugye nem volt Pálnak könnyű ide eljutnia, de azt gondolom, hogy azért is, mert ez egy nagyon fontos állomás Pálnak a szolgálatában. Itt tudjuk, nem az evangéliumok, vagy nem az igéből, hanem más iratokból, történelmi iratokból, hogy Pál ugye eljut Néróig, eljut a császárig, és beszél is vele. És itt a könyv végén látjuk, hogy 2 évig ott van Rómában, és ott aztán utána elengedik őt, és valószínűleg eljut Spanyolországig, és onnan tér majd vissza Rómába, és akkor már Néró elborult az agya, és akkor kezd ilyen fura dolgokat csinálni, és akkor öleti meg Pált. De Pál itt van ugye 2 éven keresztül majd Rómába, és nehéz volt ide eljutnia. Nem volt egy könnyű út, nem volt egy egyszerű dolog ez. De biztos vagyok benne, hogy ez a sok vihar, meg a sok nehézség ugye megérte azt, és nagyon fontos, hogy itt Pál itt elkezdjen tudni szolgálni. Ebben a városban, ott az emberek felé, a zsidók felé, a pogányok felé, a császár felé. És ugye ez mindet teszi. És csak belegondolva egy picikét ugye Pálnak az életébe, hogy itt már azért ugye az élete vége felé van. És hát tényleg, hogyha olvassuk a leveleit, ahogy leírja, hogy mi mindenen átment, hogy hányszor verték meg börtönbe zárták, meg hajótörések, meg éhezések, hogy mi mindenem ment kereszt, ugye azt is írja, hogy mindent megtanult szűkölködni, bővölködni, mindenben volt része, ugye megkövezték, megostorozták. Hát tényleg kevés olyan dolog volt, ami kimaradt az ő életében, és királyok, császárok előtt állt meg, és ő nekik hirdette az evangéliumot, a főpap előtt állt, a népe vezetői előtt állt, ugye Izraelben, Jeruzsálemben, a különböző városoknak a vezetői előtt prédikált, rengeteg gyülekezetet indított és plántált, ugye sok gyülekezetnek írt leveleket, sok ember felé szolgált, sok embert felnevelt, egy hihetetlen nagy, szertágazó szolgálata volt. De én hiszem, hogy elsősorban Isten Pál apostolt nézte, és Pált formálta. És ugye nem azt látta benne, hogy itt van egy gép, akit használok, hanem látta benne az ő gyermekét, és ugye akarta őt változtatni, akarta őt alakítani, és akár ez az út ide Rómába is egy eszköz volt Istennek a kezébe, hogy ezt az embert, Pált, az ő gyermekét változtassa, és formálja úgy olyanná, amilyennek Isten szeretné, hogy legyen. És Isten sokszor ugye sok nehézséget, sok ilyen csiszolókövet használt Pál életében. Sok minden olyan dolog történt valami, ami fájt, és sokszor ugye mi velünk is ez megtörténik. És azt gondolom, hogy erre egy fel kell készülnünk, vagy el kell fogadnunk, hogy ahhoz, hogy Isten munkálkodjon bennünk, az fájdalommal fog járni. Ez lehet, hogy ilyen rossz hírma, de ez fájdalommal jár. Tehát csak most arra gondolok, hogy ahogy egy kapcsolat van, ahogy akár a házasságunkban, ahogy mi összecsiszolódunk a feleségemmel, még mai napig is csiszolódunk, ugye az fájdalommal jár. Ott ugye repkednek a jelképes tányérok, nem az igaziak, ne ijedjetek meg azért, azért nem történik. Tessék? Még nem. Mi van, mit mondott? Mondjátok? Minden nap. Minden nap, ja igen. Lehet csak két naponta. Úgyhogy ha esetleg meg akartok minket áldani egy tányérkészlettel, nem, nincs szükségünk rá. Nem azért törik, mert, hanem egyébként is törik, ugye fogyóeszköz. De ez ugyanígy, ugye ez Istennel való kapcsolatunkban is megvan. És ugye minden kapcsolatban ugye ott van, barátkozunk valakivel, megsértenek, megbántanak, ugye fájdalommal jár. De tudjuk, hogy ez Isten kezében van. És hogy az életünk az ő kezében van, és ő alakítja ezeket, és ő formál minket. És a javunkra teszi, ezt Pál javára tette. És látjuk, hogy ugye mivé lesz Pál, mivé formálja őt Isten. És igen, sokszor ez nehéz. De nagyon, nagyon tetszik az a gondolkodásmód, egy tanító mondta, hogy ne azt nézzük, hogy milyen ijesztő az esetleg az a kalapács, vagy az a véső, ami így közeledik felénk, hogy mit akar ez, és ugye jön és vési le az életünkről a nem oda való dolgokat, és hát az fájdalmas, ugye az úgy odasóz. És ugye mi ezt nem akarjuk engedni. De nézzük azt, tehát ne ezt a szerszámot nézzük, azt az eszközt, hanem nézzük azt, akinek a kezében van, hogy kitartja azt a kalapácsot, kitartja azt a vésőt, ki az, aki ezt irányítja és vezeti. Mert ő a mi mesterünk. Ő az a fazekas mester, aki gyönyörűen tudja alakítani az életünket, és aki ért hozzánk, akinek a kezében biztonságban érezhetjük magunkat. És igen, időnként ugye fájdalommal jár, de tudjuk, hogy ő jól tervezett, és jól végzi ezt a munkát az életünkben. Ezen a héten otthon egy kicsit kertészkedtem, edzettem, és hát itt kim voltam ugye kertben, amit csinálják, és van egy rózsabokrunk, egy ilyen nagy bokor. És már a rózsafáinkat, van kettő, megmetszettem, és hát ezt is meg kéne, mert úgy volt egy-két olyan furi ág rajta. Na és akkor elkezdtem metszegetni, amik úgy nem tetszettek. Amik úgy látszottak, hogy ugye már így elhaltak meg, a régi rózsaszírmok még ugye rajta voltak, amik így elszáradtak, és ugye elkezdtem azokat levágni. De jobban belementem, láttam, hogy hát így hú, ott van belül egy-két száraz ág, és azokat így levágtam, és láttam olyanokat is, amik zöldek voltak, de semmi hajtás, semmi kis bimbó nem volt rajtuk. És ugye ezek teljesen ugye elszívják a tápanyagot, az energiát, a többi egészséges résztől, a virágnak a részétől. És ugye azokat is levágtam. És ugye végig, csak az jutott, ahogy tettem, az jutott eszembe, hogy hát igazából Isten ugyanezt csinálja az én életemben is. Hogy én egy ilyen szúrós rózsabokor vagyok, és össze-vissza karistolt, meg szúrt engem ez a rózsabokor, pedig volt rajtam kesztyű, meg minden. De akkor is ugye visszacsapódott, belém állt, és ugye nem hagyta magát ez a rózsabokor. És volt, hogy ezeket az ágakat alig tudtam kiszedni közülük. És ugye azért teszem, hogy pont ilyen vagyok én is, hogy ó, Uram, én ezt nem akarom. Nem akarom elengedni. De Isten nagyon jó szakértelemmel, hozzáértéssel ugye kivágja, lemetszi ezeket a nem odavaló ágakat, amik már úgy elszáradtak, amik nem hoznak termést, nem hoznak gyümölcsöt. És mindezt megteszi azért, hogy majd ugye egy pár hónap múlva gyönyörű, szép rózsabokor legyen ott a kertemben, ugye kertünkben. És ugye ezért tettem én is, és ezért teszi Isten is az életünkben ezt, hogy ami nem kell, ami nem odavaló, ami már úgy elszáradt, ami csak így elszívja az energiánkat, ami már csak olyan nagyon csúnya ott az életünkben, azt úgy levegye Isten, és kimetszi az életünkből. És mi nem akarjuk ezt? Én se akarom. Nem engedem ezt. Olyan jó volt nekem, olyan jó volt az elszáradt olyan szírom, és kit érdekel, hogy valakinek, kit érdekel, hogy az csúnya. Nekem tetszik, ugye én azt akarom. És ne vedd el. De most megnézed azt a rózsabokrot, jól néz ki. És egy csomót levágtam róla. És ugye nincsenek rajta azok az elszáradt szírmok, ugye most már ott vannak azok a bimbók, már vannak levelek rajta, és ilyen nagy vastag, középén nagy vastag, elszáradt szárak voltak, amik így teljesen tönkrementek már. És most ilyen szép lett. És ugye sokszor nem is első ránézésre nem is tűnt ez olyan gázosnak az a rózsabokor. Nem is volt ez olyan furcsa. De ahogy egyre inkább foglalkoztam vele, egyre jobban láttam, hogy hát ez előtte bizony rászorul egy jó kis metszés, tehát kellett neki. És ugye Isten is így van velünk, hogy így vagyunk mi is Istennel, hogyha megengedjük, akkor mi azt gondoljuk, hogy hát Uram, én jó vagyok. Tehát, hogy nincs semmi olyan is az életemben, ami egy-két jó, Uram, egy-kettőt vág le, de hát úgy különösebben. De ahogy Isten egyre inkább beleás az életünkben, és megengedjük neki, hogy ő átjárja a mi életünket, akkor látjuk, hogy hát azért van egy-két dolog, Peti, amitől így meg kéne szabadulnod, és ugye nem is gondoljuk sokszor, hogy mi minden van. De milyen jó ugye átengedni, átadni magunkat Istennek, megengedni neki, hogy így bejöjjön az életünk mélyére, a szívünk mélyére, a legféltettebb zugokba, azokba a legbeljebb lévő tövisekhez is. Hogy azokat is Isten ott, ami nem odavaló, ami nem kell, azokat kimetsze és kivágja onnan. És azt látom Pál életében is. Ugye ott ez az ember, aki ilyen bosszútól lihegve, meg ilyen vérszomjasan megy Damaszkuszba, hogy megöli és elfogja azokat, akik Jézust követik, és most itt érkezik Rómába, hogy akár meghaljon az ő hitéért. Isten mennyire megváltoztatta ezt az embert, ennek az embernek az életét. És ugye használta, Isten ott volt áldalán pályatérben is, ott volt az ő metszióló a kezében Istennek, és mindig tette. És tudod, sokszor viaszkodunk Istennel, sokszor harcolunk Istennel, berúgjuk az ajtót, vagy becsapjuk az ajtót az óra előtt, és Uram, nem kell ezt, meg nem akarom ezt. Egy egész rózsatüske állt bele a körmömbe, képzeljétek el, hogy átlyukasztotta a körmömet. És ilyenek vagyunk, hogy megbántjuk az Urat, meg úgy rácsapjuk az ajtót, hogy itt van, Uram, ezt kell neked? Puff, tessék, és így jó, oda mondunk. És ugye ott vannak a sebek Jézuson. Ott vannak azok a sebek. De ugye ő ezt elhordozta. És ő vállalta ezt. Ő ugye vállalta ezt a közösséget. Ő kész volt. Kész volt sebeket hordozni, sebeket vállalni azért, hogy megmentsen minket. És ugye ma is jön, és ma is akar minket gyógyítani és változtatni. És annyira jó látni Pál életét. Így kezdődött, és ma így érkezik Rómába. Egészen másképp. Egészen másképp, mint ahogy Damaszkuszba indult. Nézzük meg akkor a 17. verstől a 24. versig. Három nap múlva magához hívatta a zsidók ottani előjáróit, amikor ezek összegyűltek, így szólt hozzájuk. Atyám fiai férfiak, bár semmit sem vétkeztem a nép ellen, vagy az ősi szokások ellen, Jeruzsálemből mégis foglyul adtak engem a rómaiak kezébe. Miután ezek kihallgattak, szabadon akartak bocsájtani, mert semmi halállal büntetendő vétket nem találtak bennem. Mivel azonban ez ellen tiltakoztak a zsidók, kénytelen voltam fellebbezni a császárhoz. De nem azért, mintha népem ellen akarnék vádaskodni, emiatt kértem, hogy láthassalak titeket, és beszélhessek veletek, hiszen Izrael reménységéért viselem ezt a láncot. Ők pedig ezt mondták erre. Mi sem levelet nem kaptunk rólad Júdeából, sem az atyafiak közül nem jött ide senki, és nem jelentett, vagy mondott rólad semmi rosszat. Helyesnek tartjuk tehát, hogy tőled halljuk meg, hogyan gondolkozol. Mert erről az irányzatról tudjuk, hogy mindenfelé ellenzik. Tehát, mint Pál minden városban, ugye itt is először a zsidókat keresi meg. És tudjuk, ugye a római levélből, hogy Pál mennyire szerette az övéit. És mennyire fontos volt az ő népének a sorsa. Látjuk, hogy ezek a Rómában élő zsidó emberek nem tudtak Pálról, nem ismerték őt. Ez jó, mert ugye nem volt bennük egy ilyen előítélet. Tehát egy tiszta lappal kezdhette Pál az ottani szolgálatát. De azt már látjuk, hogy azt hallották, hogy bizony van ez az irányzat, és ugye ellenzik. És ugye milyen érdekes ez a dolog, hogy rólad nem hallottunk Pál, de igen, ezt, amit tanítasz, arról már hallottunk, és mindenki ellenzi ezt az irányzatot. És ugye ez egy nagyon tipikus emberi hozzáállás, vagy ilyen gondolkodás. Ugye fogalmuk sincs nagyon az egészről, de ja, az biztos nem jó. Tehát nem is nincs meghallgatás, nincs semmi, de azért van egy ilyen, hát az, de mindenki ellenzi. De ez a jó hozzáállás, amit azért megvan bennük, hogy meg akarták hallgatni Pált, hogy te hogyan vélekedsz, vagy te hogyan gondolkozol. És nagyon jó ugye ez a fajta hozzáállás, hogy jó, oké, ezt mondják az emberek, de én meg akarok győződni erről, oké, mondd el, hogy te hogyan vélekedsz. És engem újra és újra egyszerűen nagyon lenyűgöz, és ámulok azon, ahogy Pál ahogy gondolkozott, vagy ahogy így hozzáállt a népe felé, vagy az emberek felé úgy általában véve, hogy mennyire szerette őket, mennyire szerette volna őket meggyőzni ugye Jézusnak, vagy elérni őket Jézusnak. És tényleg Pál valahogy úgy élte az életét, vagy úgy látta ezt a helyzetet, mint egy időzített bomba, ugye, és mindenkit ki akar ragadni abból az épületből, és mindenkinek mondta, hogy bomba fog robbanni. Ugye, akkor hisszük el igazából az evangéliumot, vagy akkor van igazi ilyen hit, hogy van cselekedet is. És ugye Pálban megvolt, hogy ő ment, és mondta mindenkinek, hogy most ide valaki elrejtett volna egy bombát, és ugye én erről tudok, akkor minden bizonnyal mindegyik őtöket kikergetlek és kizavarlak, és mondom, hogy menj már ki, menjétek ki, persze elsősorban a családomat, fölkapnám őket, és szaladás, de mindenkinek mondom, hogy rohanjatok! Laci, gyerünk, ébredj föl, ne támadd a fejed, gyerünk, kapd a gitárodat, hogy hagyd itt a fenébe, csak rohanj, menj az életedet, igaz? És ugye ez a normális, hát így kéne. De Pál tényleg ezt is teszi, hogy megy, és mindenkinek mondja, hogy figyeljetek, meg kell térnetek, hogy itt az idő, hogy valami történjen veletek. És tényleg így gondolkozik Pál, hogy az élet olyan, mint a fűnek a virága, hogy gyorsan elmúlik, gyorsan itt a vég. És vajon mi van az életedben? Vajon kész vagy arra, hogy megállj Isten előtt? Vajon kész vagy arra, hogy itt számot adj az életedről? És biztos vagy abban, hogy az örökké valóságot Istennel fogod tölteni? Tehát van benne egy ilyen megbizonyosodás, egy ilyen Biztos vagy ebben, hogy jó helyen vagy? Minden rendben van az életeddel? És így tetszik, ahogy ő így hozzááll. És tudod, így imádkozzunk ezért, hogy legyen bennünk ez a hozzáállás. Így elsősorban a családunk felé, a miénk felé, ahogy Pálnak megvolt, de imádkozunk ezért, hogy imádkozzatok, értem, hogy legyen ilyen teherként a szívünkön az embereknek a sorsa. A családomé, a szomszédaimé, munkatársainké, az osztálytársainké, az emberek az utcán itt Győrben, hogy így ne legyen egy ilyen közönösség bennünk, hogy oké, ha van alkalom, majd mondom nekik. Hanem így forjon bennünk ez, hogy így mondjuk, vannak szórólapjaink, így vigyétek el, osszátok szét, vagy hívjatok meg embereket, vagy csak így kérdeznek, hogy figyelj, így kész vagy? Kész vagy arra, hogy Jézus nem sokára itt lesz, lehet? És kész vagy arra, hogy megállj Istened előtt? Mert nem tudod, hogy ugye mikor. Nem tudod, hogy mi fog történni. Nem tudjuk. És imádkozzunk, hogy így legyen ez. Legyen így a szívünk, így az emberek felé. És itt van egy régi ismerősöm, akiről most hallottam egy pár hete, hogy nagyon beteg, zsákos, velem egy idős lány. És így nem hagy nyugodni ez a gondolat, hogy így, és nem tért meg, nem ismeri Istent. Hogy így, és nagyon rosszul állapotban van. Istenem, valamit csinálj! Vagy így ne legyek ilyen, hogy így, és akarok valamit tenni, hogy őt így elérni, vagy mondani neki. Oké, Uram, csak így tegyél valamit. Hogy ne legyünk ilyenek. Imádkozzunk ezért, imádkozzatok ezért, imádkozzunk majd az óra végén ezért, hogy legyünk ilyen élők ebben, legyünk ilyen cselekvők ebben. És ne ijedj meg, nem akarlak ilyen őrülté tenni, hogy de legyünk ilyen Jézus őrültek, ilyen jó értelemben, hogy igen, legyünk bátrak ebben, hogy így kérdezzünk rá, mondjuk el, te így már így kibékültél az Úrral, rendben van az életed? És olvassuk el a 23. verstől a 28. versig. Kitűzte tehát neki egy napot, és akkor sokan eljöttek hozzá a szállásra. Pár bizonyságot tett előttük az Isten országáról, és reggeltől estig igyekezett őket meggyőzni Jézusról. Mózes törvénye és a proféták alapján. Egyesek hittek a beszédének, mások még meg nem hittek. Mivel nem értettek egyet egymással, szétoszlottak, és ekkor Pál ezt az egy igét mondta nekik. Helyesen szólt a Szentlélek Ézsaiás proféta által atyáitokról, amikor ezt mondta, menj el ehhez a néphez, és mondd meg, halván halljatok, és ne értsetek, és látván lássatok, és ne lássatok meg. Mert megkövéredett a nép szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemüket behunyták, hogy ne lássanak szemükkel, és ne halljanak fülükkel, szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Vegyétek tehát tudomásul, hogy a pogányoknak küldetett el Istennek ez az üdvössége, ők pedig meg is fogják azt hallani. De nagyon szomorú azt olvasni, hogy ezeken a nagyszerű bibliórákot hallgatva, amit Pál tartatott, nem fogadják el, és nincs bennük megtérés. Vagy hát egyik csoportban nem volt. És azt gondolom, hogy Pál azért is idézi ezt az igeverset, mert nagyon fontos volt ugye, hogy gyerünk, történjen valami. Mert Pál tudta, hogy közel az idő, hogy nem lehet ezt állandóan így elódázni és várni vele, hogy na majd később, na majd máskor, na majd holnap, na majd azután. Mert tudta Pál, hogy megkeményedik a szívük. Hogy minden egyes ellenkezéssel, minden egyes nemmel egy-egy ilyen szép réteg rakódik a szemükre, a fülükre és a szívükre. És egy szép, szép lassan ugye, megtörténik ez a megkeményedés. És amikor már odaérnek, hogy esetleg valami probléma vagy nehézség, egy baj ér az életükben, már az sem fogja őket megtörni, vagy megalázni őket. És olyan érdekes, hogy ezután, tehát amikor itt Pál beszél, 8 évvel később Jeruzsálemet ugye elfogja, hát nem elfoglalják, mert ugye akkor már Róma volt ott az Úr, de ugye lázadás tör ki, és lerombolják a templomot és Jeruzsálemet, és ugye Izrael ugye elveszíti az utolsó reményét. Ugye, amitől ők nemzet voltak, vagy az ő összetartozásukat, vagy az Istennel való kapcsolatukat ugye jellemezte, vagy jelképezte. Ott volt a templomuk, ugye mennyire büszkék voltak rá. Ugye Jézust, mikor bejön, akkor mutogatják a tanítványok neki, és ugye, hú, nézd meg, micsoda templomunk van, és hogy dicsekedtek vele az emberek. És ugye Jézus meg is mondja, hogy le lesz rombolva ez a templom. Ugye ez a zsidóknak nagyon fontos volt. Ugye az is majd elvétetik tőlük. És micsoda törés lehetett azoknak az embereknek az életébe ez, amikor látják, hogy lerombolják a templomukat. És ugye vége, nincs Istennel való kapcsolat, nincs áldozat, nincs meg az, ami megvolt. Kész, vége annak. Micsoda törés lehetett ez. És ugye azért, én hiszem, hogy Pál azért is igyekezett ebben, hogy ne kelljen ezt megélniük, vagy meglátniuk. Mert lehet, hogy addigra már az sem fog rajtuk segíteni. Az sem fogja őket jobb belátásra téríteni. Ugye ezért fontos a mi életünkben is, hogy amikor halljuk Isten szavát, akkor ne keményítsük meg a szívünket. Mert lehet, hogy amikor esetleg nehézség ér, már az sem fog minket befolyásolni, az sem fog minket jobb belátásra téríteni. És amikor nehézség ér, akkor esetleg csak még inkább haragszunk és megkeményítünk Isten felé. És tudod, az a kérdés, hogy milyen állapotban van ma a szívünk, milyen állapotban van ma a te szíved, hogy amikor hallasz Istentől, akkor hogyan reagálsz arra? Hogy megcselekszed, engedelmeskedsz annak, elfogadod azt tőle, vagy így teljesen eltompulunk, és érzéketlenné válunk az ő dolgaira. És ugye maga ez a könyv is erről szól. Ugye ez az a második dolog, amiről szól ez a könyv talán. Ugye az első a lélekben való járásról, hogy egy Isten lelke kitöltetik, és kapnak erőt, vetnek elő erőt az ő lelkétől, és így fognak szolgálni, és így éljük az életüket. És ugye a másik, hogy ugye, Isten szól a néphez, szól az emberekhez, és ugye ezt teszi ebben a könyvben. Kiküldi az övéit, és látjuk benne nagyon sokszor elhangozni az evangéliumot. Ahogy Pál tanít, ahogy Péter beszél, ahogy Fülöp, ahogy István, és látjuk benne újra és újra szólni benne az evangéliumot. És látunk embereket, akik megtérnek, akik elfogadják, de látunk benne embereket, akik újra találkoznak az evangéliummal, de újra elutasítják. Zsidó vezetők, főpap, a nép, akik hajrák ismét újra meg újra, de újra és újra elfordulnak tőle. És vannak emberek, akiket ugye Pálnak azt mondják, hogy már majdnem ráveszel, vannak emberek, akik azt mondják, hogy majd később foglalkozunk ezzel, de ugye itt a végén pedig azt olvassuk, hogy Pál ezt mondja, hogy ez történik, hogy megkeményedik a szív, hogy a fül süketté válik, hogy látnak, de valójában vakok, hallanak, de valójában süketek. Dobog a szívük, de valójában halottak. És ugye Pál ettől int, és ez az igevers erre figyelmeztet, hogy nehogy ilyenné váljunk. Ez az ige, ugye ez Ézsaiás prófétától van, az Ószövetségből. És ezt idézi a legtöbbször az Új Szövetség. 7-szer. 7 alkalommal. Ugye a 7 az a teljesség száma. Még egy kicsit ilyen misztikus is, igaz? Hogy Isten ezzel üzenni akar, figyelmeztetni akar. Hogy figyelj, milyen állapotban van a szíved, az életed. Hogyan hallgatsz? Hallgatsz-e az én szavamra? Hogy lát-e a te szemed? Hall-e a te füled? Hogy ne keményítsük meg. Ne tegyük magunkat ilyen vakká és süketekké. Ugye azzal, hogy állandóan nemet mondunk Istennek. Hogy azt mondjuk neki, hogy majd holnap, vagy majd később. Mert minden egyes ilyen majdal jön egy ilyen, akkor egy ilyen vékony rétegnek tűnik. Egy kis hályog a szemünkön, a fülünkön. De ebből jön a többi, ugye? Még egy majd még később, majd nem, majd uram, majd holnap. És ugye még egy. És ez észre sem veszed, észre sem, ez az ijesztő benne, igaz? Ez a rémisztő, ez a hihetetlenül félelmetes. Nem veszi észre az ember. És kész, igaz? De amikor halljátok az Isten szavát, ne keményítsétek meg a ti szíveteket. Mert nem is veszed észre, és már vak vagy és süket. Amikor Isten szól, akkor így tedd bele magad, engedelmeskedj neki. Nincs ennél egy ilyen lassúbb, alattomosabb folyamat, mint ez a megkeményedés. Legyünk azok, akik lehet, hogy azt mondjuk, hogy Uram, nem teszem meg, de a végén ugye elmegy a szolga és megteszi. Mert ugye két szolgáról szól ez a példázat. Ugye az egyik, aki azt mondta, hogy én megteszem, igen, Uram, halleluja, dicsőség neked. Ismerjük ezeket a nagy szavakat. De nem megy el, nem csinál semmit, nem engedelmeskedik az Urának. De ott van a másik, itt érdekel engem. De aztán tudod, hazamegy, és akkor, igen. Voltál már így, biztos voltál már így, hogy nem teszem meg, azért is a nap. És akkor hazamész, és akkor úgy forog benned, és tudod, hogy és akkor igen, megteszem, felhívom, elmegyek, megcsinálom. És ugye ez az az Istentől jövő szív, ez az, amit Isten erre hív. Igen, durjogjál, meg kiabálj velem, tudom, lázadsz, meg ilyen vagy, mert ez a szíved, ez a természeted, de aztán úgy, tudod, úgy megvan ez az első ilyen fölháborodás, és akkor úgy mész, hazafelé, nem tudom, és akkor hova megcsinálom. És igen, ez a jó, mert a szíved ilyenkor puha marad. És igen, oda teszed magadat. Csak így engedelmeskedjetek, és Isten meg fogja áldani, be fog ebben állni, és meglátod az ő hűségét. És olyan jó, lássuk a 29-től a rész végéig. Mint ezt mondta a zsidóknak, mint ezt mondta a zsidók, maguk között sokat vitatkoztak, eltávoztak. Ő pedig ott maradt két teljes esztendeig saját bérelt szállásán, és fogadta mindazokat, akik felkeresték. Hirdette az Isten országát, és tanította az Úr Jézus Krisztusról, teljes bátorsággal, minden akadályoztatás nélkül. Én hiszem, hogy Pálra is vonatkozott ez, hogy a nehézségek közepette nem keményítette meg az ő szívét Isten felé, amikor hallott Istentől, akkor ugye lehet, hogy sokat mérgelődött ő is, dúrogott ő is, mint mi is szoktunk, de aztán Isten megáldotta őt, és ugye és engedelmeskedett Istennek. És ugye ott marad ezen a bérelt szálláson valami házi őrizetben, és ugye két évig ott van, szolgál az emberek felé. És azt hiszem, hogy egy ilyen nyaralás volt ez valamilyen szinten Pálnak, hát ahhoz képest, ami eddig történt vele azért, Ugye itt azt olvassuk, hogy én akadályoztatás nélkül szolgálhatott és tehette azt, amit szeretett volna nagyon tenni. És ugye itt írja meg az Efézusi levelet, a Filippi levelet, a Kolossi levelet, a Filemonnak írt levelét. Ebben a két évben írja meg. Nagyon termékeny, nagyon bőséges két év ez. Nagyon, nagyon gyümölcsöző két év ez Pál életében. És én hiszem, hogy Isten, amikor mi lépünk, Isten felé, amikor mi engedünk, akkor itt jön a következmény. Amikor nem keményítjük meg a szívünket, akkor tessék, akkor ez történik. Akkor ugye nem kell, nem azt fogjuk hallani, hogy na ezt is figyelj, térd meg, ne csináld, hanem akkor, Isten, akkor gyere, akkor növellek, akkor megáldalak, akkor mással foglalkozok, akkor építem az életedet tovább, ahogy Pállal történik. És ugye itt van két évig, és ez nagyon csodálatos idő lett ez szerintem az ő életében. És eljut a császárig, ahogy már mondtam az óra elején, megállhat Néró előtt, aki akkor még tiszta elmével rendelkezik, és elmondhatja neki az evangéliumot. Micsoda pillanat lehetett ez, nem? És képzeld azt el, hogy itt vagyok világúra előtt. Tehát az akkori legnagyobb ember előtt. És beszélek neki Jézusról. Hogy amit Isten megígért Pálnak, hogy elviszlek királyok elé, meg mindenki elé, és most itt vagyok. És most ma ezt teszem. Hogy micsoda pillanat lehetett az ott, igaz? És egyszerűen csak Pált Isten megragadta azon az úton. És megragadta az ő szívét. És Pál oda tette magát. És én hiszem, hogy Isten megteszi ezt, meg akarja tenni ezt mindjárt az életében. Hogy meg akarja ragadni. És el akarja végezni mindazt, amit Pál életében elvégzett. És más módokon, más mire vezet, más miben használ minket, mást végez az életünkben. De annyira felemelő dolog az, amikor Isten végzi a munkáját, amikor látjuk, hogy ő igen, elvégzett egy dolgot, amikor beteljesedik valami, akkor Isten elvégez valami, amit megígért és megtörténik. Csak én arra bátorítalak, hogy így tedd vele magad, add oda magad teljesen, így 100%-osan Isten szavára, Isten igéjére. És hidd el, hogy nem fogsz benne csalatkozni. Olvasgasd ezt a könyvet. Olvasd el újból az apostolok cselekedeteit. És látod, hogy Isten, amit megígért Pálnak, azt meg is teszi. És soha nem maradt el tőle. Hogy soha nem hagyta őt el. És mindig vele volt. És egy hihetetlen áldott élete volt Pálnak. És csak bár a negyede meg lenne, vagy a tizede meg lenne, azt hiszem elégedettek lehetnénk. De nagyon tetszik, amikor Illést elragadja Isten, és ott van Elizeus. És akkor mit kérsz? Kérhet tőlem valamit, mondja neki Illés. És akkor abból az erőből, ami benne van, a kétszeres részt kérem. Ugye? Nem is gondoltam, hogy hadd legyek olyan, mint te Illés, nem tudom. Adj abból kétszeres részt. Ja, óha! És csak így hadd kérjük azt Istent, hogy hadd legyünk kétszer olyanok, mint Pál. Hadd legyen az életünk kétszer olyan, mint Pál. Hadd használj minket Isten kétszer olyan jobban. Elég nagy kérdés, és az így vakarom a fejemet. De hidd el, így hiszem, hogy Isten akar használni. Akar használni téged. Lehet, hogy a Hannát fogja a legjobban Isten használni közünk, itt a legkisebb. Nem tudhatjuk. De engedd, hogy Isten vezesse, az ő lelke vezesse az életedet. És imádkozzunk most, hogy a szívünk puha legyen, hogy engedjünk ennek a szélnek, ami fúj, ami nem tudjuk honnan jön, merre visz. És kérjük Isten, hogy Uram, használj minket. Használj minket úgy, mint Pált ebben a városban. Legyünk olyan bátrak, mint amilyen ő volt. Uram, kérünk ezekért. És Uram, én magamra nézek, ilyen teljes egyszerű ember vagyok, aki egy csomó ilyen elszáradt, meg csúnya dolog van az életemben, meg szúrok jobban, mint bármilyen rózsabokor, és nem vagyok, Uram, így önmagamban jó semmire, de olyan van bizadalmam abban, Uram, hogy a te kezedben megváltozik minden, és megváltozhatok én is, és bárki itt ebben a teremben megváltozhat. És Uram, a te lelkeddel legyőzhetünk bármit, és arra bátorítottad a tanítványokat is, hogy várják be a lelkedet, és erőt kapnak. És Uram, mi is várjuk a lelkedet, hogy gyere Szent Szellem, és töltsd be minket, hogy erőt kapjunk, hogy meg tudjuk harcolni az életünkben a nehézségeket, hogy ne a mi képességeinkre támaszkodjunk, vagy a saját erőnkre, tudásunkra, hanem a te szellemedre, Uram. Kérünk, hogy adj ebből dupla annyit, mint amit Pálnak adtál. Adj, Uram, ilyen kétszeres részt nekünk is. Adj, Uram, minél többet, és hogy mi, ahogy Pál és az apostolok, Uram, az akkori világot így elérték. Uram, az az imánk, hogy hadd érjük el mi is így Győrt, és ezt a környéket, ezt a megyét, ezt az országot. Uram, hadd tudjunk úgy kimenni a családunk közé, a barátaink közé, a munkahelyünkre, az iskolába, hogy vigyük ezt az örömhírt, és bátran hirdessük az embereknek, Uram, hogy te mit tettél. Uram, hadd égjen bennünk. Hadd égjen úgy bennünk, mint ahogy Jeremiásban égett, hogy nem tudta elhallgatni, nem tudta nem mondani. És hadd legyünk olyanok, mint Pál, aki akár alkalmas, vagy alkalmatlan volt is az az idő, ő mondta, hirdette. Uram, kérlek, adj nekünk bátorságot. Adj nekünk puha szíveket, hogy amikor halljuk a szavadat, amikor halljuk azt, hogy menjünk, hogy tegyünk, hogy cselekedjünk, amikor halljuk, hogy mondasz nekünk valamit, akkor legyen a szívünk puha, és lehet, hogy lázadunk, lehet, hogy kiabálunk veled, de lehet, hogy elfordulunk, de aztán ott a hazafelé úton hadd tegyük meg azt, amire te hívsz minket, és hadd engedelmeskedjünk neked, Uram. Kérlek, hogy itt vagyunk ma este, Uram, és így az én szívem így ezért dobog, vagy ez a vágyam, hogy gyere és így változtass, Uram. Gyere és így tegyél nagy dolgokat az életünkben. Tegyél nagy dolgokat ebben a városban. Uram, nem tudjuk, hogy hogyan. Nem akarjuk neked ezt így leírni, vagy így ötleteket adni. Csak így tedd, Uram. Tedd a te szolgáidon keresztül. Ezért imádkozunk, Uram. A te nevedben, Jézus. És mindenki mondja, hogy Amen. Amen. Amen.